أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الحق أما بعد. Evet, bugün tahkimul kavanin kufrun nakil nakilun anil mille. Oradan inşallah devam edeceğiz. Oku Abdullah. 57. Kaç 57. 60 da olabilir. Ben sayfa sayılarım farklı. 60. تحكيم القوانين كفر ناقل عن الملة. أيوة. وإن قال أصحابه أخطأنا وحكم الشرع أعدل. Burası çok önemli. Kanunlara, yani kavaniyenin vadaiye, sonradan konan kanunlara muhakeme olmak insanı dinden çıkartan bir küfürdür diyor. Velev sahibi dese ki biz hata ettik, bu yanlıştır, itikat ediyoruz batıllığına, şeriatın hükmü daha adildir dese de, bugünümüzde en çok tartışılan mesele, adam işte hükümlerin batıllığına itikat etse gidebilir mi, gidemez mi? Bu şeyh ne diyor? Abdurrahman el-Eseri, Allah şehadetini kabul etsin. Diyor ki o, velev diyor sahibi, biz hata ettik dese dahi, şeriatın hükmü daha adildir dese dahi, bu insan nedir diyor? Dinden çıkmış bir kafirdir. Kale Şeyh Muhammed İbni İbrahim rahimahullah. وَأَمَّا الَّذ۪ي قِيلَ ف۪يهِ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٌ. Küçük küfürdür denen mesele diyor. İza hakama ila gayrillah. Allah'tan başkasına muhakeme olursa. Ma'a i'tiqad ennehu asin ve enne itikat ediyor ki asidir ve Allah'ın hükmü de haktı. Fe hada allazi yasturu minhu al-marra ve nahwa. Bir kere veya buna benzer birkaç kere bundan sadır olmuşsa. Emme allazi ceale kavani. Budur diyor yani. Emme allazi ceale kavanine bi tertib ve tahti' fe huwa kufrun. Adam diyor şey yapsa, ona boyun eğse, ondan işlerini düzenlese bu küfürdür diyor. Ve in qalu akhtana ve hukmu'ş şer'i a'dal. Dese ki biz hata ettik ve şeriatın hükmü daha adildir dese de. Fe farqun beyne'l mukarri ve'l musbit ve'l murci ve'l marci' ja'aluhu ve'l marci' fe hada küfrun nakilun ani'l milla. Fe fark beyne'l mukarri ve'l musbit. Değil mi? İspat edilen ve ikrar edilen arasındaki fark nedir diyor? Vel merci mastar yani. Nereye döndüğüdür diyor. Onlar nereyi mastar kıldı? Cealuhu huvel merci. Tertib ve tahtiye yapıyor. He. Nereyi kılmışlar? O kanunları kılmışlar. Fâdâ kufrun nâkul anil millâ. Bu dinden çıkartan bir küfürdü. Ama birinci kısmı anladım. Anlamadım. Emellezî kâle fî kufrun dûne kufr ilâ hâkeme ilâ gayrillâh. İza hakeme, hükmederse yani. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekten bahsediyor burada. Ma itikadi ennehu asin. Kendin günahkar olduğunu da biliyor. Ve enne hukmallahi huvel hak. Allah'ın hükmünde hak olduğunu itikad et. Fâdellezi yastur minhul marra ve nehviye. Hakimden bahsediyor. Mutahakimden bahsetmiyor yani. Diğer ama bahsettiği. Burada ila o bir şey. Gene hakimden bahsediyor. Gene burada iki fetvası da muhakemeyle alakası yok. İkisi de hakim. Sadece burada ila yerine bir koyması lazımydı. Nerede? İla hakeme bi gayri ma azalallah. İla gayrille. Allah'tan başkasına hakeme. İza hakeme ben bu fetvayı okudum böyle yazmış. İza hakeme bi gayri ma azalallah. Ve ma i'tiqadi ennehu asin ve enne hukmu lehu ahak. Fe hada allazi yasturu minhu al-marra ve nahwa. Okuyayım mı? Ardını okuyayım mı? Bir saniye. Muhakemeden bahsediyor ya. Evet. Devamını bir okuyalım. El-beldetü leti tehkumu bil kanunul vad'iyye leyse belde-islam. Sonradan konan kanunlarla hükmedilen beldeler İslam beldeleri değildir diye başlık atmış. Söyle Şeyh İbrahim. İbn İbrahim. Her tecbul hicretu min biladil muslimin elleti yehkumu fiha bil kanun. Kanunla hükmedilen beldeden Müslümanların hicret etmesi vacip midir diye cevap. El-beledü leti yuhkamu fiha bil kanun leyse beledü İslam. Sonradan konan kanunlarla hükmedilen beldeler İslam beldeleri değildir diyor. Tecibul hicretu minha. Oradan hicret etmek vaciptir Müslümanlara. Ve kezalike izâ zaharatul vesaniyyeti min gayri nekirin ve la gıyyilet. Eğer putperestlik zahir olduysa ve bu inkar edilmiyor, değiştirilmiyorsa oradan hicret etmek vaciptir. Fel kufru bi feşvehu kuf ve zuhur. Küfür diyor, küfrün ifşa olması, açığa çıkması ve onun zahir olması deniyor. Hadihi beledu küfrün. Bu küfür beldesidir yani. Ama iza kana kad yahkumu bi fiha ba'd al afrad. Ancak diyor bazı fertler işte bazı şeylerde hükmediyorsa ne nasıl? Ev vücud küfriyet qalila la tezharu fi beled İslam. Fehiye beled İslam. Eğer küfürlerin varlığı az dahi olsa bazı fertler de bunlarla hükmetse izhar olmasa yani bu küfürler azınlıkta olsa orası İslam beldesidir. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Bir yerde küfür hakimse, galip olan küfürse orası küfür beldesidir. Galip olan İslamsa orası İslam beldesidir. Küfür İslam devletinde yok muydu? Vardı. Rafiziler vardı, Cehmiler vardı değil mi? Selefin tekfir ettiği, tekfirine icma ettiği Cehmiler vardı. Öyle mi? O kadar sapık fırkaya kalma rağmen oralar İslam beldesi olmaktan nefretmedi alimler. Niye? İslam ehli çoğunluktaydı. Onlar azınlıktaydılar. Daha sonradan bidatlar artık izhar olmaya başladı. Önceden bidat ehli saklanıyorlardı. Selef onlara karşı katıydı, sertti, şeditti. Onlar kapalı kapılar arkasında gizli saklı ne yapıyorlardı? Bidatlarını yaymaya çalışıyorlardı. Daha sonradan ehli sünne vel cema azalmaya başladı. Azalmaya başlayınca bu sefer bidatlar izhar oldu. Sünnetler ne oldu? Gizlenmeye başlandı. Sünnet ehli gizlenmeye başladı. O zaman beldeler bidat beldeleri oldu. Daha sonradan bu beldelerde bidattan sonra küfürler izhar olmaya başladı. Artık küfürler izhar oldu. Küfürler galip oldu. İslam'ın ehli zayıf olduğu için onlar da saklandılar. O nedenle bu beldelerde küfür beldeleri oldu diyor. Bugünkü Allah'ın indirdiği hükümler, kanunlar olmayan, sonradan konan kanunlar da nedir? Batıl küfür olan anayasalardır. Halkların çoğu bu anayasalara boyun eğmiştir. %80'i, %70'i en iyi ihtimal, en iyi yerde %70, %80 halk bunlara boyun eğmiştir. Çoğu yerde de %90'ı, %95'i zaten bir beis görmüyor bu kanunlarda. Çok azınlık bir taife var. Onların içinde de 50 tane sapık, tevhile sapan kafirler var. Yani o kabul etmeyenlerin içerisinde de. İslam ehli bu kadar garip olmuş. Hasan-ül Basri'nin dediği gibi ehl-i sünne gün gelecek koskoca şehirlerde bir iki tane adam olacak diyor yani. Ve kâle Şeyh Hamid bin Atik rahimahullah ta'ala. Hamid bin Atik rahimahullah dedi ki ennel belede izâ zahara fîhe şirk. Eğer bir beldede şirk izhar olursa ve u'linet fîhe muharramat. Orada haramlar eğer ilan olursa, açıktan olursa ve u'tilet fîhe mealimuddin. Mualimiddin. Eğer dini öğretenler tatil edilirse, mualemet doğru, sen doğrusunu okudun. Dinin talimi eğer tatil edilirse, Enneha tekunu biladi küfrin. Orası küfür beldesi olur. Tugnamu amvalu ehliha. Onların ehlinin malları ganimet. Ve tustabahu dimâ'ahum. Kanları da helal olur. Ve kad zâde ehlu hâdihil beled bi izhâri. Bu beldelerin sahibi diyor, şu kendi yaşadığı vakayı anlatıyor. Bunu arttırdılar. Neyle? Allah'a ve dinine sövmeyi izhar etmekle küfürlerine küfür kattılar. Yunfizûneha fir-ra'iyye. Kanunlar koydular ve o kanunları başlarındaki adamları icra ettirdiler. Muhalefeten li kitabillahi ve sünnetin nebihi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine aleyhissalatü vesselam muhalif olan Allah azze ve celle'nin kitabına muhalif olan bu kanunları ne yaptılar? Tenfiz ettiler. Ve kad alimte enne hâzihi kâfiyetun vahdaha. Bu tek başına yeterlidir neydi? Fi ihraci men ete biha min el-İslam. İslam'dan bir şeyle gelenin bu dinden çıkarılması için bu mesele yeterlidir. Neymiş o? Kanunlara koyulup o kanunları tenfiz edilmesidir. Bu yeni çıkmadı. Kabileler de önceden bunlarla hükmediyorlardı. Bu neden nedir ki? Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab ve torunları ve talebeleri o dönemde Arap aşiretleri ve kabileleriyle çok ciddi savaşlar içerisine girdiler. Hatta başka derslerimizde anlatmıştık. Kardeşi Muhammed bin Abdülvahhab'ın kardeşi bile Muhammed bin Abdülvahhab'la savaşmıştı bu nedenle. Ma'al cihad fi sabilillahi kufrun sarihun yuqatalu alayhi fala khilaf Allah yolunda cihattan men etmek apaçık küfürdür. Bunun ehliyle savaşılır. Alimlerin katında bu hilafsız böyledir. Evet. Bu men etmek kim hakkında söylüyor? Yani Müslümanları men eden kafirleri kastediyor. Şimdi kendisi Suudlu olduğu için Suud devletinin küfrünü ortaya koyacak. Suud devletinin küfrünü ortaya koyması için de hani deliller getirmesi lazım. Burada Suud devletinin nasıl Allah yolunda cihattan insanları alıkoyduğunu burada beyan ediyor. Demiştik ki şeyh kendisi Suudi Arabistan'da olduğu için Suudi devletinin küfrünü anlatmak için bunu yapıyor. Hatta bu Abdülaziz İbni Suud, 3. Suud devletinin kurucusu. Aslında 3 tane Suud devleti vardır. Bir Şeyh Muhammed İbni Suud'un emirliğinde kurduğu devlettir. O yıkılmıştır Osmanlı tarafından. Sonra Şeyh Abdurrahman İbni Hasan, ona Müceddüdü Thani derler. İkinci Müceddid derler. Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh da şey yaptıktan sonra, ikinci devleti ikame ettikten sonra Osmanlı Mısır valisinin oğlu olan Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa o zındık kefere gelip ikinci devleti yıkmıştır. Üçüncü devlet Abdülaziz İbni Suud döneminde tekrardan kurulmuştur. Ama tabi Abdülaziz İbni Suud Amerika ile ve başka diğer batılı Avrupalı devletlerle çok sıkı bir şekilde ilişkisi olan bir adam. Tabi o dönemde dünyada da şey oluyor. Dünya savaşları, yeni sınırlar belirleniyor. Osmanlı yıkılmış, yerine Türkiye Cumhuriyeti laik bir sistem kurulmuş. Bütün işte Arap ülkeleri parçalanmış. İngiliz mandacılığı altına girmişler. İngilizlerin sömürgesi altına. Tam böyle bir dönemde Abdülaziz İbni Suud İngilizlerle anlaşma yapıyor. Hatta Abdülaziz İbni Suud'un o hainin el yazması vardır. Kadir Mısıroğlu var bir tane Türkiye'de tarihçi. Bu belgeler noktasında çok fena araştırmalar var. 2 kere vatandaşlıktan atılmış, tarafsız bölgede senelerce yaşamış bir adam. Çok konuştuğu için. Çok işkence de görmüş, içeride hapiste de kalmış bir adam. Kadir Mısıroğlu'nun elinde bir kitabe var, yazma var. Abdülaziz İbni Suud'un el yazması. Diyor ki ben diyor, ilelebet diyor, Orta Doğu'da kurulacak bir Yahudi devletinin çıkarı için çalışacağıma and içerim diye. Kendi el yazısı ve altına imzası mevcuttur Abdülaziz İbni Suud'un. Kendisinin hatta İngiltere Kraliyetine bağlı maaş bordrosunun bulunduğuna dair CIA'nin başkanlarından biri hatta elinde bir belge göstermişti. Ben bir keresinde izlemiştim. Böyle bir münafık tabi cihadı tatil etti o zaman. Ve o zaman muvahhidler Cüheyman'ın hocaları, bu Kabe baskını yapan Cüheyman'ın hocaları, 3 tane şahıs vardı. Ben adlarını unuttum. Bunlar Suud devletine karşı başkaldırdılar. Tabi o sırada başkaldırınca kral görüşme talep etti. Madem öyle, hadi oturalım konuşalım dedi. Ve o vakit 3 tane sebep sundular. Başkaldırmanın sebebini. O 3 sebepten bir tanesi de neden Irak'taki Hüseyin'e dua eden, Ali'ye dua eden müşriklerle savaşılmıyor. Bir tanesi bu. Tarih ibrettir. Tekerrür eder her zaman. Her zaman hakkı söyleyenler sürülmüştür. O dönemde de 3 şarttan bir tanesi de devletteki işte itikadi şeyler, yumuşamalar. O şey yapanların zikrettiği, baş kaldıranların zikrettiği. Üçüncü bir sebep de kralın din talebelerine, davetçilere yeterli maddi destek sağlamadığı. Davetçileri teçhizatlandırmadığı yönünde. Kral 2 tanesine söz veriyor düzelteceğine dair. Üçüncü o neden cihad edilmediğinde kabilelerden seçeceğim diyor, temsilcilere özel izah edeceğim diyor. O gün 8 tane mi? 18 tane mi? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Böyle küçük bir grubu seçiyor. Onlara izah ediyor. Tabi Allahu Alem ne konuşmuş? Allah en iyisini bilen. Kimse bilmiyor orada ne izah etmiş. Çıkıyor onlar da kabilelerine diyorlar ki biz konuştuk, ikna olduk. onun geçerli bir sebebi vardır. Ta o günden bugüne Allah yolunda cihat ne olmuş? Tatil edilmiş. Bu Seluli, Abdullah İbni Ubey İbni Selül gibi münafık olan, İslam gibi görünüp de batınında küfrü gizleyen bu yönetim ne yapmıştır? Zahirinde de vardı küfürleri. Cihadı tatil etmişlerdi. Şeyh de oralı olduğu için bu yüzden böyle bir başlık atmış. Hani vakıasını anlatmaya çalışıyor işin açıkçası. O yüzden Şeyhülislam İbni Teymiye'nin sözüyle başlıyor. Kale Şeyhülislam İbni Teymiye rahimahullah. Kale Şeyhülislam İbni Teymiye rahimahullah teala fe eyyuma taifetin imtena'at min ba'di salavatil mefrudat. Hangi mümteni'e taife farz olan namazlarından imtina ederse. Nedir mümteni? İmtina eden. İmtina eden. Neyden imtina eden? Şeriat devletinin gücünden, boyunduruğunun ve yetkisinin altından çıkan demek. Darülhab'deki herkes mümtenidir zaten. Çünkü İslam devletinin boyunduruğu altında değildir. Peki Darül İslam'da bir insan mümteni olabilir mi? Olur. Şeriatten zaten. Nasıl olur? Adam eşkıya olur, dağa çıkar. Devletin kontrolünden çıkmıştır artık. Değil mi? Hı. Bagiler çıkmıştır. Öyle mi? Şeriat devletine karşı mı yoksa? Tabii. Şeriat devletine karşı. Hı. Ne olur o zaman bunlar? Mümteni olur bunlar. Mümteni taife. Hükmü bellidir mümteni taifenin. Herkes onlara hüküm uygulayabilir. Yakaladığı, bulduğu yerde. Bu yüzden kim, hangi mümteni taife mesela farz olan namazı terk etmiş yani. İmtina ettikleri yer bura. Veya evis siyam ya da orucu veya evil hac, haccı oku. Ev an iltizam tehrimi dima. Kanların haramlığı noktasındaki şeye iltizam etmiyor mesela. İmtina ediyor. Bu neden kaynaklanıyor? Niye bunu zikrediyor? Çünkü Müslümanların kanı nedir? Korunmuştur. Müslüman ancak üç şeyden biriyle şey yapabilir. Seyyibüzzani, ennefsü bin nefsi, zina yapan evli, birini öldüren, biri birini öldürürse yapar. Biri de fârakal cema'a, tarikul nidinihi. Yani aslında oradaki cemaati terk etmekten kasıt dini terk etmek. Mürtet olmaktır. Men beddele dinehu faktulu hadisi gereği. İbn Abbas'tan gelen kim dini değiştirirse ne yapın? Öldürün. Tabi heva ehli, şer ehli her zaman bu hadisi hevalarına göre yorumlamıştır. Nasıl yorumlamıştır? İşte her cemaatten ayrılanı bazıyı saymak, kanını helal görmek. Bunlar heva ehli insanların yorumlarıdır. Öyle mi? Bunlar kesinlikle heva ehli adamlardır. Bir adam cemaatten ayrıldı diye kanı helal olmaz. İşte kim Müslümanların kanının haramlığına iltizam etmezse, bundan imtina ederse, evet. O yüzden hariciler Müslümanların kanlarına ve mallarına teşebbüs etmeden onlarla savaşmak caiz değildir. İlim ehlinin icmasıyla. Muhni'de Ömer İbni Abdülaziz'den naklettiği gibi, onlar sizinle savaşmadıkça siz onlarla savaşmayın diyor. Evet, haricilerle. Bagî taife çünkü onlar. Kanın helal olmaz şey tekfir konusunda mı? Ne? Tekfir etmek yani. Kan halal olması burada ne manı taşıyor? Nerede? Üç kişinin kanı, illaki üç kişinin kanı halal olur. Seyyibüzzani, terekun edeyim. Bu kanı halal olması burada ne manı taşıyor? Öldürülebilir yani. Normalde haramdır bütün Müslümanların. Tekfir edilip mi öldürülme yoksa tekfir edilmeden öldürülme? İlk ikisi tekfir edilmeden öldürme. Üçüncüsü tekfir edilmeden öldürme. Üçüncüsü tekfir edilip öldürmedir. Çünkü Naslar bunu göstermektedir. Çünkü Hazreti Hüseyin Yezid'e karşı çıkmıştır. Hazreti Ali Muaviye'ye karşı çıkmıştır. Birbirlerinin kanlarını helal görmemişlerdir. Savaşmışlar, o başka bir şey. Ama hiçbiri birbirinin kanını helal görmemiş. Mesela kim cemaatten ayrılarsa onun boynunu vurun. Hı. Yani bu müferrikun le cemaat. Tabii cemaat kelimesi dindir her zaman. Hı. Her zaman bu manada kullanılmış. Kur'an ve sünnette. Dinini terken adamdır. Yoksa cemaat desen milyonlarca, milyarlarca cemaat var yeryüzünde. Vel envar, vel hamer, vel zine, vel meysir. Evet, mallar, bunların haramlığı. Aynı şekilde içkinin, zinanın ve kumarın haramlığı. Ev an nikahi zevatil emeharim. İşte nikahlanması haram olan kadınlarla nikah meselesi. Bundan imtina etseler. أو عن التزام بجهاد الكفار. Kafirlerle cihattan iltizam etmekten mesela imtina etseler, savaşmasalar mesela. İki burada bir şey. Dipnotu oku. وهذا هو الحاصل الآن في بلاد المسلمين من منع الجهاد ve muharebetihi ve muhakemetil mücahidi bis sicin. Eyvah. Bugün diyor Müslümanların beldelerinde cihadı men eden ve cihada karşı savaşan insanlar aynı şekilde mücahitleri ne yapıyorlar? Hapse dolduruyorlar. Kema hasara zalika fi iltizami tawqi' mukafahatul irhab. Tabii ne terörist yaptasıyla, sürmesiyle tabii. Böyle insanları kandırarak, gözlerini boyayarak bu ad altında ne yapıyorlar? Bu şekilde Müslümanları hapsediyorlar. Ve tagyirul esma la yugayyirul haqa'iq. Onlar hakikatleri değiştiremezler ama isimleri değiştirebilirler. Şeytanın ashabı her zaman böyle yapmıştır. Feyaksiduna bil irhabil cihad. Onlar terörizmle cihadı kastediyorlar. Feyetebeyyenu küfruhum ve riddetuhum aniddin. Dinden dönüşlerini ve küfürlerini bu şekilde beyan ediyorlar diyor. Ve la yinkiru zelike illa racmun cahilun ev khabithun yücadil anit tavagit. Kişi ancak bunu nasıl inkar eder? Ya cahil bir adamdır ya da pis Allah'ın dininin düşmanı olan tağutlar hakkında mücadele eden bir sapıktır. Evet, İbn-i Teymiye'nin sözüne geri dönüyoruz. İbn-i Teymiye ne demişti? Kafirlerle cihatta iltizam etmekten imtina ederse hangi taife? Kitap ehlinden cizye almayı mesela imtina ederseler, bugün bütün devletler imtina etmişler. Buna benzer dinin diğer bütün vacipleri ve bütün haramları. اَلَّتِ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي جُحُودِهَا وَتَرْكِهَا. Bak kimsenin özrü yoktur. Bunları inkar etmekte ve terk etmekte kimsenin özrü yoktur diyor İbn-i Teymiye. وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْوَاجِبَةِ الدِّينِ وَمُحَرَمَاتِ. Atladım. اَلَّتِ يَكْفُرُ جَاحِدْ لِوُجُوبِهَا. He, vacipliğini inkar eden kişi tekfir edilir. Öyle vacipler bunlar. فَاِنَّ الطَّائِفَةَ الْمُمْتَنِعَ تُقَاتَلُ عَلَيْهَا وَاِنْ كَانَتْ مُقِرَّةً بِهَا. Mümteni taife bunların vacipliğini ikrar etse de savaşılır imtina ettiklerinden dolayı. Ha, tekfirlerinden dolayı değil, tekfir edilmeden. وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. Alimler arasında ben hilaf bilmiyorum diyor İbn-i Teymiye. وَإِنَّمَا اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الطَّائِفَةِ الْمُمْتَنِعَةِ اِذَا اَصَرَتْ عَلَى تَرْكِ بَعْدِ السُنَنْ كَيْرَكَعَتَيْ الْفَجْرِ. Evet, alimler şurada ihtilaf etmişler mümteni taife hakkında. Eğer mümteni taife, imtina eden taife bazı sünnetlerin terkinde ısrar ederse, mesela sabah namazının iki rekat sünneti gibi. Vel ezan vel ikame. Ezan ve ikamet gibi. İnde men la yekulu bi vücubiha. Vacipliğini söylemeyenlerin yanında. Ve nahvu zalike min el min eş-şa'air. Yani tabii kimin yanında dedi, vacipliğini ikrar etmeyen. Vacipliğini söylemeyen bu insanların buna benzer İslam'ın şiarları hakkında. هل تقاتل الطائفة الممتنعة عن تركها أم لا؟ Ha, vacipliğini ikrar etmekle beraber böyle bir kavmin kendisiyle savaşılır mı? Terk ettiğinden dolayı. Ha, terk ettiğinden dolayı. فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها. Eyvah. Diyor ki vaciplerde ve haramlarda bu zikredilen hepsinde hilaf yoktur ki bunun için insanlarla savaşılır. وَهَوْلَاءِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ الْبُغَاتِ الْخَارِجِينَ عَلَى الْإِمَامِ. Bunlar diyor muhakkik ulemanın yanında imama karşı çıkan bugatlar mesabesinde değildirler. Asiler mesabesinde değildirler. İki toplum mu? Hem vacipleri hem de sünnetleri mi? Yoksa hangini bahsediyor? Hepsini. Sünnetleri. Orayı geçti. اَوْ الْخَارِجِينَ عَنْ تَاعَتِهِ. Ya da onun itaatinden çıkanlar babından değildiler. كَأَهْلِ شَامْ مَعَ أَمِرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي بِنْ أَبِي طَالِبٍ. Şam ehlinin Ali ibn-i Ebi Talib'le beraber olması gibi. فَاِنَّ اُلَيْكَ خَارِجُونَ عَنْ تَاعَتِ اِمَامٍ مُعَيَّنٍ. Onlar muayyen bir imamın taatinden çıktılar. اَوْ خَارِجُونَ عَلَيْهِ لِأَزَالَةِ وُلَايَتِهِ. Ya onun velayetinin izalesine çıktılar, karşı çıktılar. وَأَمَّا الْمَذْكُورُونَ فَهُمْ خَارِجُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ. He, ama o zikredilen vacipliğini inkar edip terk edenler onlar İslam'dan çıkan insanlar. وَأَمَّا الْمَذْكُورُونَ فَهُمْ خَارِجُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ بِمَنْزِلَةِ مَانِعِ الزَّكَاةِ. Zekatı men edenler menzilesinde. Çünkü onlar dediler biz daha zekat vermeyeceğiz. Çünkü zekat kalkmıştır farziyeti dediler. وَبِمَنْزِلَةِ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ. Ali ibn Ebi Talib'te savaşan hariciler çünkü onlar Müslümanların kanına teşebbüs etmişler. Tekfir mi diyor İbn Teymiyye onlara? Haricileri mi? İhtilaf var. Haricun annesini diyor. Bir menzileti diyor. Onlarla aynı menziledir. İşte mani zeka ve havariç. Olabilir belki tekfir de diyor. O da çıkabilir. Allahu alim yani. Valide, şimdi haricilerin fırkaları var. Ali'yi tekfir edenlere ulema tekfir etmiş yani. Diğer sahabenin bir kısmını tekfir edenleri mesela. Haricilerin de öyle fırkaları var. Allah'ın iyisini bilendir. وَلِهَذَا اِفْتَقَرْتُ السِّيرَةَ عَلَى İftarakat. وَلِهَذَا اِفْتَقَرْتْ سِيرَةُ عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي قِتَالِهِ لِأَهْلِ الْبَصْرَ وَالشَّامِ Ali bu siresinde var. Ne oldu? İnsanlar fırkalara ayrıldılar. Basra ehliyle Şam ehli. Onlarla savaşıldı. وَفِي قِتَالِهِ لِأَهْلِ النَّهْرَوَانِ Nehrevan ehliyle savaşıldı. فَكَانَتْ سِيرَتُهُ مَعَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالشَّامِينِ شَامِيِّينَ سِيرَةَ الْأَخِ مَعَ أَخِي Bu diyor, Basra ehliyle beraber Şam ehlinin kardeşiyle, kardeşin kardeşle savaşıydı diyor. Ama وَمَعَ الْخَوَارِشْ بِخِلَافِ ذَٰلِكَ Haricilerle ise bunun tam zıttınadır diyor. Hani bunlarla savaş başkadır. Onlar buğat olmuştur. Muayyen bir imamın şeyinden çıkmışlardır. Onların hükmü başkadır ama haricilerin hükmü başka deniyor. وَثَبَتَ النُّسُوسُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِمَا اِسْتَقَرَ عَلَيْهِ اِجْمَعُ السَّحَابَةِ مِنْ قِتَالِ السِّدِّيقِ وَقِتَالِ الْخَوَارِجِ بِخِلَافِ الْفِتْنَةِ الْوَاقِعَةِ مَعَ أَهْلِ الشَّامِ وَالْبَصْرَةِ فَإِنَّ النُّسُوسَ دَلَّتْ فِيهَا بِمَا دَلَّتْ وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ اِخْتَلَفُوا فِيهَا Diyor ki naslar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmuş ve istikrar bulmuştur ki sahabenin icması vardır. Sıddık radıyallahu anhu ne yapmıştır? Haricilerle savaşmıştır. Neyin hilafına? Şu durum bunun hilafıdır ki Şam ehliyle Basra ehli arasındaki fitnenin hilafınadır diyor. Yani oradaki savaş başka bir savaş, buradaki savaş başka bir savaş. فَاِنَّ النُّسُدْ دَلَّتْ فِيهَا بِمَا دَلَّتْ Naslar delalet ettiği yerlere delalet ederler. Yani nasların nereye delalet ettiğini bizim bilmemiz lazım. Bizim anlayışımızın önemi yok. Sahabe ve tabi'in ihtilaf ettiler burada diyor. Şam ehliyle Basra ehli. Orada ne ihtilafına düştüler? İmam kim? İmam kim olsun? Ali mi olsun? Muaviye mi olsun? Burada ne yaptılar? İhtilaf ettiler. Bu yani diğer imtina eden mümteni taifenin küfrü gibi değildir. Evet. Faslu salih. Faslu salih. Eşşekü fî küfrü kafir. Kafirin küfründe şüphe etmenin hükmünü anlatacak bu üçüncü bapta. Aşağıını okuyayım mı? Aşağıını okuyayım mı? Oku. Tembih. هذه المسألة مسألة مهمة وقد أعدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام. Bu mesele diyor çok önemli bir meseledir ki Muhammed İbn Abdülvahab rahimeullah İslam'ı bozan 10 unsurda ki o unsuru saydıktan sonra altta bir cümle kullanmıştır. Demiştir ki bunlar ümmetin üzerine icma ettiği küfürlerdir. Bunlar bu sayılan 10 tanesi ümmetin üzerine icma ettiği küfürlerdir. Bunun ikrah haricinde şakayla, dünyevi korkularla işleyen herkes kafirdir demiştir. O yüzden İslam'ı bozan unsurlardan bir tanesi olarak zikretmiştir. Kal. Kale rahimehullah teala en-nâkidus sâlis min men lem Üçüncü nâkid. Men lem yukeffiril müşrikin. Bak birincisi burada ayrı ayrı şeyler. Herkes tek bir şey zannediyor. Men lem yukeffiril müşrikin. Bir adam var müşrikleri tekfir etmiyor. İki. Ev nedir? Misli şeylerin sayılımıdır. Öyle mi? Ev. Şekke fi kufrihim. Bu adam da onların küfrünün hükmünden cahil. Biri var tamam diyor küfür ama ben tekfir edemem. Biri var şekke. Ne diyor? Şekke diyor. Ya acaba oy kullanmak küfür mü değil mi? Bir ihtilaflı olabilir diyor mesela. Küfürde şüphe ediyor. Evet. Sahaha mezhebe. Üçüncüsü de diyor ki ya onların yaptığı küfür değil ki İslam zaten diyor yani. O yüzden müşrikleri tekfir etmiyor. Kefer. Kefer. Kefara icma'an yani. İcma ile kafir olur bu üç grupta. Bak o nakıtta üç grup sayıyor. Evet. Ve hâzâ nâkıt yutabbeku alâ men şekke fî küfril küffâril asliyyîn. Bu asli kafirlerin küfründe şüphe edenlere tatbik edilen bir kaidedir. Mislül Yahudu ve Nasara. Yahudiler ve Hristiyanlar mislidir bunların. Yani örneğidir ama sadece bunlarla mukayyet değildir ha. Asri kafirin tanımı önemlidir bizim için. Tekrar söylüyorum. Asri kafiri nasıl tanımladık İbn-i Kudame'den biz? Dedik ki asri kafir babası küfre sapmış. Sonra çocuğunu küfür üzere terbiye etmiş. O çocuk ne oluyor? Mürted. Asri kafir oluyor. Mürted olmaz. Babası İslam üzere yetiştiyse ve küfür işlediyse mürted. O zaman babası mürted olur. O mürtedin yetiştirdiği çocuk da asli kafir olur. فَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ Yahudi ve Hristiyanların küfrüne şüphe edenler zaten kafirdir. Açıktır yani. Budistlerin veya başka dinlerden. اَمَّا الْكَافِرُ الْمُرْتَدْ فَف۪يهِ تَفْصِيلٌ Mürtedde ise tafsilat vardır diyor. فَمَنْ كَانَ كُفْرُهُ وَادِحًا Kimin küfrü vadih, açık ise بَيِّنًا Mesela مِثْلْ مَنْ سَبَّ اللّٰهَ اَوْ سَبَّ الرَّسُولَ Allah'a söven, Resul'e söven اَوْ اِدَّعَ النُّبُوَّةِ Ya da peygamberlik iddia eden فَهَذَا كَافِرٌ وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ فَهُوَ كَافِرٌ Bu adam kafirdir, ona kafir demeyen kafirdir. Millete alim diye yedirdikleri Elbani, Allah'a biri sokakta sövse sorarız diyor. Haram mı görüyorsun, helal mi? Dese ki bu haramdır, o şiddetli fasıktır, tekfir edemeyiz diyor. Böyle bir cahil yani. Bak burada ne dedi? Allah'a söven, peygambere söven, peygambere iddiasını olan bu küfür açıktır, kafirdir, ona kafir demeyen de kafir. وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ فَهُوَ كَافِرٌ Kim onun küfründe? Tabi Elbani küfründe şüphe ediyor ya. فَتُطْبِقَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقَاِدَةً Bu kaide tat böyle tatbik edilir. اَمَّا اِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافِيَّةً اَوْ اِجْتِهَادِيَةً Ama mesele içtihadi, hilafi bir mesele ise بَيْنَ السَّلَفِ مِثْلُ تَارِكِ الصَّلَةِ Mesela namazın terki meselesinde olduğu gibi فَلَا تُطَبَّقُ هَذِهِ الْقَاِدَةِ عَلَيْهِ Bu kaide orada tatbik edilmez. لِأَنَّ هُنَاكَ مِنَ السَّلَفِ مِثْلُ الشَّافِعِي لَا يَرَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَةِ يَكْفُرُ Evet, İmam Şafii gibi seleften birçokları ne yapmıyorlar? Namaz terk edenin tekfirini görmüyorlar mesela. فَلَا تُطَبَّقُ هَذِهِ الْقَاِدَةُ عَلَيْهِ Şeyh'e bu kaide tatbik edilmez. لِأَنَّ هُنَاكَ مِنَ السَّلَفِ لَا يَرَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَةِ يَكْفُرُ وَهُوَ مُجْتَهِدٌ فَلَا تُطَبِّقُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ O müçtehittir ama müçtehit olduğu için tekfir edilmiyor değil. Mesele hilafi içtihadi olduğu için yani cümleleri iyi anlamak lazım. O müçtehittir ama İçtihad. Mesele içtihadidir diye. Yoksa müçtehittir diye özürlüdür değil. Sen müçtehittir diye özürlüdür dersen o zaman Mutezile'nin imamı Cahiz'in dediğini dersin. Cahiz böyle diyor. Hadis var ya işte müçtehit içtihat eder isabet ederse felehu ecran ve in ahtaha felehu ecr. Eğer isabet ederse iki ecir, hata ederse bir ecir vardır diyor değil mi? İbn-i Kudam el-Maktisi diyor ki Cahiz, Mutezil'in imamı dedi ki bu hadisten yola çıkarak her içtihat eden müçtehit mazurdur dedi. Yeter ki müçtehit olsun. Cahiz'in bu söylediği söz Allah'a küfrün ta kendisidir diyor. İbn-i Kudam el. Yani o yüzden biz buradan وَهُوَ مُجْتَيْدُ فَلَا تُطَبَّقُ عَلَيْهِ هَذِي الْقَائِدَ kelimesinden müçtehit olduğu için İmam Şafii tekfir edilmiyor değil. Mesele hilafi içtihadi olduğu için İmam Şafii tekfir edilmiyor. Eyvah. اِذْ لَوْ تُطْبِقَتْ هَذِهِ الْقَائِدَةُ لَكَفَّرْنَا كَثِيرًا مِنَ السَّلَفِ Eğer bizim böyle bir usulümüz olursa ki usulleri eğer değiştirmiyorsak, sözümüzde sadıksak bizim seleften çok insanı tekfir etmemiz gerekir. فَنَبْرَ اِلَى اللّٰهِ مِنْ Böyle bir şeyden de Allah'a sığınırız. Biz böyle bir şeyden beriyiz. Biz usulümüzü nereden alıyoruz? Seleften alıyoruz. Eyvah. قَالَ شَيْخ مُحَمَّدْ عَبْدُ الْوَهَابِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimullah dedi ki اَنَّ الْمُرْتَدِّينِ اِفْتَرَقُوا فِي رِدَّتِهِمْ Mürtetler riddetlerinde gruplara ayrıldılar. فَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَتَ عَلَى سَبَتَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ Kimisi vardı la ilahe illallah Muhammed Resulullah şehadetinde sabittiler. وَلَكِنْ اَغَرَّ بِنُوَّةِ مُسَيْلَمَةِ مِنْ كَرِبَةِ Ama diyorlardı ki Musaylame'de işte nübüvveti vardır onun da. Nebidir o. Resul değildir ama nebidir diyorlar. ظَنَّنْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اَشْرَكَهُ فِي النُّبُوَّةِ Ne zannediyorlar? Peygamber onu kendi nübüvvetine ortak kılmış zannıyla bunu yapıyor. لِأَنَّ مُسَيْلَمَ اَقَامَ شُهُودٍ شَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ Yalancı şahitlikler getirmiş, yalancı şahitler ortaya koymuş Müselleme. Bu yüzden kanmışlar. Burada da tevilin aslı dinde geçersiz olduğun delili vardır. O yüzden sahabe onların kafirliğine icma ettiler. فَصَدَّكَهُمْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan çoğu tasdik ettiler onları. وَمَا هَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُمْ مُرْتَدُّونَ وَلَوْ جَهِلُوا ذَلِكَ Alimler icma ettiler. Onlar kafirler velev cahil olsalar da. وَمَنْ شَكَّ فِي رِدَّتِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ Onların küfrüne şüphe eden de kafirdir. Alimler buna icma ettiler diyor Şeyh Muhammed'in de. Buradan şey cehilu diyor ya onlar cehalerle mazere görmüyor. Tabii. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو بَطِينَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى كُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ Müslümanlar icma etmiştir. Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmenin kafir olduğuna ya da onların küfürlerinde şüphe edenlere. Ve biz yakinen biliyoruz ki onların çoğunluğu cahillerdir. Yani cehalet burada onlar için mazeret olmamaktadır diye. Evet. Suile Şeyh Abdullah. Suile Şeyh Abdullah bin Abdüllatif. Ha. Ammen lem yukeffiru devle, ey devlete Türkiye'te âne zâlik. Şeyh Abdüllatif, Abdullah İbni Abdüllatif'e Osmanlı Devleti'ni, Türk Devleti'ni o zaman tekfir etmeyenlerin hükmü sorulmuş. وَمَنْ جَرَّهُمْ عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ Onları yanında Müslümanların aleyhinde onlara yardım edenler. وَاِخْتَارَ وِلَايَتَهُمْ Onlar İslam devletidir diye gidip onlara velayet veren, onlara beyat eden. وَاَنَّهُ يَلْزِمُهُمُ الْجِهَادُ مَعَهُ Onlarla beraber cihad etmenin gerekliliğine inananlar. وَالْآخِرْ لَا يَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ Biri var hiçbir şey görmüyor yani. بَلِ الدَّوْلَةَ وَمَنْ جَرَّهُمْ بُغَاتٌ Bilakis devlete karşı çıkanların bugat olduğuna inanıyor. وَلَا يَحِلُّ مِنْهُمْ اِلَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْبُغَاتِ Ve onlardan, yani bugatlardan helal olan onlar için helal olmadığını söylüyor. Yani bakiler için helal olanın onlar için helal olmadığını söylüyor. فَأَجَابَ Yani cevap verdi. مَنْ لَمْ يَعْرِفْ كُفْرَ الدَّوْلَةِ اَيْ دَوْلَةِ تُرْكِيَةِ Kim devlet, Osmanlı Devleti'nin küfrünü bilmiyorsa Osmanlı Devleti'nin tanımasına rağmen وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبُغَاتِ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Hani onları şöyle görüyormuş o dönemde bazı insanlar. Burada muvahhid bir devlet var, şeriat devleti. Osmanlılar'da onlara bagi olanlar. Bazıları o mesabede görüyormuş. Kim diyor onların küfrünü bilmezse veya Müslümanların bagileriyle bunlar arasında ayırmazsa لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلَٰهِ اللّٰهِ manasını bilmiyordur bu adam. فَاِنْ اِعْتَقَدَ مَعَ ذَٰلِكَ اَنَّ الدَّوْلَةَ مُسْلِمَةٌ Bununla beraber zannetse ki devlet Müslüman bir devlettir. فَهُوَ اَشَدٌ وَاَعْظَمٌ Bu daha büyük ve daha şey eşet bir şeydir, küfürdür. وَهَذَا هُوَ الشَّكُّ فِي كُفْرِ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ Heh, Allah'ın tekfir ettiğini tekfir etmekte şüphe etmektir bu diyor. Bak kime tatbik ediyor kaideyi? Alimlerin tatbiki bizim için önemli. Osmanlı'yı tekfir etmeyenler, o dönemde halini, şirklerini bilerek tabi. Tabi birçok insan bugün, birçok muvahhid de Osmanlı'nın halini bilmez. Ki Osmanlı'nın bazı dönemlerinde ne vardır? Bazı dönemlerinde bir gibi gibi Tarikat-ı Muhammediye kitabını okutan alimler gelmiş. Bunlar Müslüman adamlar. Tevhidi anlatmışlar. Hatta 200 sene bir gibi şey yapmış. Yeniçerilere zaruri okutturmuş bunları. Yani öyle alimler de gelmiş. Ebu Suud Efendi mesela. Bir tek fetvaları var tekfirde gülmekten yerlere yatarsınız yani. O kadar sert yani. Hani böyle artık delil melil kaybetmiş yani. O kafir ona kafir demeyen kafir diyor. Biri var kafire kafir demiyor. Ona ne lazım? Zeyd kafir diyor. İşte Amr ona kafir demiyor diyor. Zeyd'e ne lazımsa Amr'a da o lazımdır diyor mesela. Zeyd'in öldürülmesi lazım ya Amr'a da o lazımdır. Böyle insanlar gelmiş mesela hani Osmanlı içerisinden dönem dönem. Son dönemde özellikle Osmanlı'nın son döneminde tamamıyla artık itikat mitikat kaybolmuş. O bahsettiğimiz bir gibidir. Ebu Suud Efendi'dir. Onlar eski insanlar oldukları için. Ve dönem dönemde değişmiş yani. Dönem dönemde değişmiş. Evet. Ve eşrake bihi. Allah'a şirk koşanı Allah tekfir etmesine rağmen onlar bunda şüphe ediyorlar. Ve men cerrahum ve a'anahum alel muslimine ey Hangi yardımla olursa olsun onlara yardım eden, onları safında koşturanları tekfir etmesine rağmen onlar bunda şüphe ediyorlar. Bu apaçık bir riddettir diyor Abdullah İbni Abdüllatif, Ali Şeyh. Oku. وَجَمِيعُ الدُّوَلِ الْعَرَبِيَّةُ تُظْهِرُ الْكُفْرَ الْبَوَاحَ لَيْلًا وَنَهَارًا Bütün Arap devletleri bugün gece ve gündüz açık kufrul buvah, açık küfrü izhar ediyorlar. Min tatbiqil qawaninil vadiiyetil muhalefeti li şer'illahi teala. Allah'ın şeriatına muhalif olan bu kanun, sonradan koyulan kanunlara tatbik etmekle. Ve ma'a zalika la tecidu men yuntasibu ila talabil ilmi. Ve ma'a zalika tecidu men yuntasibu ila talabil ilmi yetevakkafu fi kufriye. Birçok kendini ilim talebeliğine nispet eden cahil de ne yapıyorlar? Bu devletlerin küfründe tavakkuf ettiklerini ilan ediyorlar. Evet. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى واما قول السائل فان كان ما يقدر من نفسه ان يتلفظ بكفرهم وسبهم اي في بلد المرتدين في اهل بلد المرتدين في اهل بلد المرتدين وهكذا كان نص السؤال ما حكمه Şimdi soru şu. Bir adam var kadir. Neye kadir? Yaşadığı beldedeki kafirlerin küfrünü telaffuz etmeye, onlara sövmeye dinlerini kötüleyip ayıplamaya, mürtetlerin hangi beldesinde olursa olsun, bu şekilde bir adamın hükmü nedir yani? susan bir adam ha. فَالْجَوَابُ لَا يَخْلُ ذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَاكًا فِي كُفْرِهِمْ اَوْ جَاهِلًا بِهِ. Ha. Şimdi böyle bir adam onların küfründen şüphe edemez. Onların küfründen cahil de olamaz. İki hal var. Yani ya insan cahil de onlar ya da şek ediyor. Ha, ikisinden başkası değildir diyor. Eyvah, Allah razı olsun. اَوْ يُقِرُ بِأَنَّهُمْ كَفَرَةٌ وَأَشْبَاهِهِمْ. Onlar ve benzerleri kafir olduklarını ikrar ediyor ancak وَلَكِنْ لَا يَقْدِرْ عَلَى مُوَاجَهَتِهِمْ وَتَكْفِيرِهِمْ. Ama onları tekfir etmeye, onlardan beraat etmeye güç yetiremiyor. اَوْ يَقُولْ غَيْرِهِمْ كُفَّارِ. Onlardan başkaları kafirdir diyor. اَوْ يَقُولْ غَيْرِهُمْ كُفَّارِ لَا أَقُولْ اِنَّهُمْ كُفَّارِ. Ya da şöyle, ben onlar kafirdir diyemem diyor mesela. فَاِنْ كَانَ شَاكًا فِي كُفْرِهِمْ اَوْ جَاهِلًا بِكُفْرِهِمْ. Eğer onların küfründe şüphe edense veya cahil biri ise ona kitap ve sünnetten deliller beyan edilir küfürlerine dair. Adam burada ne? Adam hallerinden cahil yani. Tamam, yoksa hükümden cahil kesinlikle zaten mazur olmaz. Fe in şekke ba'de zalike, ama beyan ettiğin hücceti, durumu izah ettiğin adam şüphe ediyor, tereddüt ediyor. فَاِنَّهُ كَافِرٌ بِيِجْمَالِ اُلَمَا. Alimlerin icmasıyla o da kafirdir. عَلَى أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ الْكَافِرِ فَهُوَ كَافِرٌ. Kafirin küfründe şüphe eden de kafirdir. وَاِنْ كَانَ يُقِيرُ بِكُفْرِهِمْ وَلَا يَقْدِرُ. Evet. عَلَى مُوَاجَهَتِهِمْ بِتَكْفِرِهِمْ وَهُوَ مُدَاهِمْ لَهُمْ. Eyvah. Adam küfürlerini ikrar etse ama onların tekfirine kadir değilse, tekfir edemiyorsa, bu nedir? Onlara yalakalık yapan biridir diyor. Bu da haram. Ha, haram bu tabii. Ve yedhulu fi kavlihi taala waddu law tudhinu ve yudhinun. Diyor ki Allah ayette, onlar ister ki siz onlara yağcılık yapın, onlar da size yağcılık yapsınlar. Ve lahu hukmu emsalihi min ahli zunub. İşte günah sahibi birçok insan hükmü bu şekildedir. Ve in kana yaqulu aqulu ghayruhum kuffar ve la aquluhum kuffar fa hada hukmu min islam. Hakama minhu bi islamihim. Ama bir adam dese ki ben işte onların haricindekilere kafir derim veya onlara kafir diyemem, bu adam ne yapıyor? Onların İslam'ına hükmediyor demektir. فَهَذَا حَكَمَ مِنْهُ بِإِسْلَامِهِمْ حُكْمٌ مِنْهُ بِإِسْلَامِهِمْ. Bu onların İslam'ına hükmediyor. اِذْ لَا وَاسِطَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ. İslam'la küfür arasında başka bir ara bir yer yok yani diyor. فَاِنْ لَمْ يَكُونُ كُفَّارًا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Eğer onlara kafir demiyorsa demek ki onlar Müslümandır. فَحِينَ اِذِنْ فَمَنْ سَمَّ الْكُفْرَ إِسْلَامًا اَوْ سَمَّ الْكُفْرَ مُسْلِمِينَ كُفَّارًا مُسْلِمِينَ فَهُوَ كَافِرٌ يَكُونَ هَذَا كَافِرًا. Demek ki o zaman küfrü İslam diye isimlendirmiş, kafirleri Müslüman diye isimlendirmiş olur. Bu adam da kafirdir. Niye? Kafirin küfründe şüphe etmiştir. Hani açık bir şekilde diyor. Adam mesela tekfirlerini ikrar eden biri ama ilan edemiyor, beyan edemiyor. Bu adam onların arasında kalıp onlara Müslüman gibi muamele ediyorsa diyor. Hani gücü varsa tabii bunu ikrar etmeye, buna rağmen yapmıyorsa masiyet ehlidir, günah ehlidir bu adam. Haram içerisindedir. Ama yok, adam onların işte tekfirinde tavakkuf ediyor. Küfür, acaba kafir miler ya acaba öyle mi diyor. Veya onlar Müslümanlar diyor, kafir değiller diyor. Hüküm, onlara İslam hükmü veriyor. Bu adam ise diyor kafirdir diyor. Ya diyor ki ben bunların ikisinin ortasında ne demiyorum, kafirler ne değilmiş. He, öyle bir şey yok. Ya Müslümandır ya kafirdir adam. Yani. He. فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ولو عرف معنى لا إله إلا الله لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت. Eyvah. Eğer mana la ilahe illallah manasını bilirse kişi neyi bilir? Allah'a iman etmekle beraber ona bir şey ortak koşanın küfründe tereddüt etmenin veya şüphe etmenin tağutu inkar etmemek olduğunu bilir. La ilahe illallah manasını biliyorsa. Ama la ilahe illallah manasını bilmeyen adam için çok da önemli bir mesele değildir yani tekfir. Böyle sıradan bir meseledir onlara göre. Halbuki şer'i bir hükümdür yani. Fakale Şeyh Abdullah ve Şeyh İbrahim ebna'u Şeyh Abdüllatif ve Şeyh Süleyman İbni Sehman fil icabeti ala sual ve raddu aleyhim. Neymiş soru? Hepsine sorulmuş. La tasuhu imamatu men la yukeffiru cehmiyete vel guburiyyin. Cehmileri ve kabircileri tekfir etmeyenin arkasında namaz sahih değildir. Av yaşukku fi tekfirihim. Ya da tekfirlerinde şüphe eden adamın. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اَوْضَحِ الْوَاضِحَاتِ Bu en açık meselelerdendir. Bak demiyor hafidir. En açık meselelerdendir. وَعِنْدَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ Evet, ilim talebelerinin yanında böyledir diyor. وَمَعَ ذَلِكَ فَأَهْلُ الْعِلْمُ الْمُتَّفِقُونَ عَلَى تَكْفِيلِهِ Bakın ilim talebeleri başka, ilim ehli başka. İlim talebeleri biliyor bu meseleyi. İlim ehli ise diyor bunlar, bunların tekfirinde müttefiktir, ittifak etmişlerdir. Cehmilerin, hangi cehmilerin? Allah görmez, işitmez, bilmez, duymaz diyenlerin, Allah'ın sıfatlarını nefyeden ve kabre ibadet eden, dua eden, Allah'tan başkasına dua eden kabircilerin tekfirine ittifak etmiştir. Ya'nuna Beşir el-Merisi. Beşir el-Merisi bu mürciyenin bir fırkasında. Ha, oku. وَمَعْ ذَلِكَ فَأَهْلُ الْعِلْمُ مُتَّفِقُونَ عَلَى تَكْفِيلِهِ يعني بشير المريسي وكذلك القبوريون لا شك لا يشك في كفرهم ha bu şekilde diyor kabircilerin küfründe şüphe edilmez imanın kokusunu bir kere koklamış adam bunların kafirliğinde şüphe etmez diyor ya Beşir el-Merisi mürciyenin bir fırkasından kendisi bu kafire kafir demeyen kafirdir ona demeyen ona demeyen ona demeyen bunlar ilk çıkartanlardan bir tanesi. Öyle bir bidatları var. Cehmiye tekfir etmiyor mu? He? Cehmiye tekfir etmiyor mu bunlar? Vallahi ben orada onu nasıl getirdi hala anlamadım yani. Yani orada dedi ki ilim ehli bunların tekfirine icma ettiler. Sonra da diyor ki Beşir el-Merisi diye isimlendiriyorlar diyor. Burada şey var ya Muammer'der sonunda ikinci... Şöyle bir şey olabilir. Belki o dönemde Beşir el-Merisi'nin o sözünü işten varsa kafire kafir demeyen kafirdir demeyen de demeyen de demeyen de demeyen de demiş ya. Sonsuza kadar götürmüş ya ila mâlâ nihâye. Beşir el-Merisi ilk bu bidatı ortaya atan adamlardan biri. Belki Allahu Alem diyor ya ilim ehli cehmilerin ve kabirilerin tekfirinde ittifak etmiştir bununla beraber. Sonra da bunu yani onları tekfir etmeyi, tekfir etmeyenleri tekfir etmeyi ne diye isimlendiriyorlar? Beşir el-Merisi. Bunlar Beşir el-Merisi'nin yolundalar gibi. Olabilir. وَكَذَٰلِكَ diyor, işte bu şekilde الْقُبُورِيُّونَ لَا يَشُكُّ فِي كُفْرِهِمْ O kabirilerin, kabre ibadet edenlerin küfründe şüphe olmaz. مَنْ شَمَّ رَائِحَةَ الْا۪يمَانِ Kim? İmanın kokusunu bir kere kokladıysa. Evet. Devam. İnsan bir solukta okur bu kitabın tamamını. İnsan bir solukta okur bu kitabın tamamını. Dördüncü fasıl. Bakın bu fetvaları bulduğunda ağlayan Müslümanlar biliyorum ben. Senelerce bunlara inanıp da bunları böyle delille, işte Burhan'la, Nas'la, alim kavliyle desteklemeye çalışan cahil, yani ilmin talebesinin başında olan, daha insanların hoca olarak kabul etmediği ama başka sapıkları kendilerine hoca kıldıkları bir dönemde bu görüşleri savunan Müslümanlar, eski Müslümanlar tanıyorum, 15-20 senelik Müslüman. Biz diyor bu kitapları bulduğumuzda, bu fetvaları bulduğumuzda ağlıyorduk diyorlar yani. Allah'a secde ettik, ağlayarak diyor. Allah buna şahittir yani. Allah'ım yani bu hakkı bizden önce de anlatan insanlar varmış. Yani hep diyorduk acaba biz miyiz bir? Allah hamdolsun diyor. Allah bizi diyor sebat ettirdi bu fetvalarla diyor. Elhamdülillah. Fasıl Rabi. Dördüncü fasıl. Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Adam peygamberi sövüyor. Bunun hakkındaki bab. Ya da peygamberin getirmiş olduğu ahkamdan bir hükümle dalga geçiyor. Ya da getirdiği bir şey inkar ediyor. Kale Şeyh Abdullah bin Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah teala. Muhammed bin Abdülvahhab'ın oğlu Abdullah. Allah şehadetini kabul etsin. Osmanlı onu şehit etti. Ve kâle Şeyh İbn Teymiyye rahimehullah teala fi kitab es-Sarim. Dedi ki oğlu İbn Teymiyye rahimehullah Sarimul Meslum ala şatimir Resul. Resul'e sövenin hükmü hakkındaki ne? Kesilmiş kılıç. Kesilmiş kılıç yani. Çekilmiş kılıç afan. Açık bir şekilde Resulullah aleyhissalatu vesselam sövenin küfrü hakkında onun ahkamıyla alakalı yazdığı iki ciltlik bir kitap var. Değil mi? Orada dedi ki İbn-i Teymiye. قَالَ الْاِمَامِ اِسْحَقْ بِنْ رَاوَيْهِ İshak ibn-i Rahevay. Rahevay. İshak ibn-i Rahevay, İmam Ahmed'in ashabından. اَحَدُ الْاَئِمَّ يُعْدِرُ بِالشَّافِعِ وَاَحْمَدِ İmamlardan biri. Şafi ve Ahmed'e beraber. اجمع المسلمون ان من سب الله او رسوله او دفع شيئا مما انزل الله انه كافر بذلك. Eyvah. O İmam Şafii ve Ahmet'in ayarında imamlardan biridir diyor İshak İbn Rahavi. İnsanlar belki çok adını bilmiyor, tanımıyorlar ama onlara Ahmet Şafii neyse insanların katında İshak'ın yeri de onun olması lazım diyor İbn Teymiye. Müslümanlar icma ettiler ki diyor Allah'a söven, Resulüne söven veya Allah'ın indirdiği bir şey inkar eden o bununla kafir olur. Ennehu kafirun bidalik. Ve imkana muqirran bi kulli ma azala. O inkar ettiği şeyin dışında Allah'ın indirdiği her şeyi de ikrar etse kafirdir bu adam. Kale Muhammed bin Sahnun. Muhammed bin Sahnun dedi ki: "Ehadul a'immeti min ashab Malik." Malik'in arkadaşlarından bir imamdır o da. "Ecme'u'l ulema en men şatama er-rasul." Ala enne şatama er-rasul sallallahu aleyhi ve sellem kafir. Eyvah, alimler icma ettiler ki peygambere söven adam kafirdir. "Ve hukmuhu 'inde'l a'immeti'l katl." Onun hükmü imamların yanında öldürülmektir. وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ كَفَرٍ. Onun küfründe şüphe eden de kafirdir. قَالَ اِبْنُ مُنْذِرْ اَجْمَعَ عَوَامُ اَهْلِ الْعِلْمِ. İbn-i Mundir garip bir icma naklediyor. İlim ehlinin avamı icma ettiler diyor. Yani ilim talebeleri, daha böyle ilim ehli vasfına kazanmamış, ilim talebenin başında olan ilim talebeleri avam icma ettiler ki. اَجْمَعَ عَوَامُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَنْ سَبَّهُ قُتِلْ. Kim peygambere söverse öldürülür. Buna icma vardır diyor. İbn-i Münzir'in icma kitabı var biliyorsunuz. Ümmetin icma ettiği meseleleri naklediyor öyle. وقال إمام أحمد في من سبه. Peygamber'e söven hakkında İmam Ahmed dedi ki aleyhisselam. يقتلوا قيل في أحاديث. Öldürülür denildi ki bunda hadisler var mı? قال نعم. Dedi evet. منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة. Kadını öldüren ama hadisinde olduğu gibi. وقول ابن عمر. مَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُتِلَ. Evet, İbn Ömer de böyle söylemiş. Kim peygambere söverse öldürülür. وَعَمَرْ بِنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَقُولْ يُقْتَلْ. Ömer İbn Abdülaziz de öldürülür dedi diyor. وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ عَبْدِ اللّٰهِ لَا يُسْتَتَبْ. Abdullah'ın rivayetinde de dedi ki tövbeye bile çağrılmaz. اِنَّ خَالِدْ بِنْ بَلِيدْ قَتَلَ رَجُلًا شَتَمَ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنْتَهَى. وَلَمْ يَسْتَتِبْهُ. وَلَمْ يَسْتَتِبْهُ. Halid ibn-i Velid bir adamı peygambere sövdü diye öldürdü, tövbeye de çağırmadı. Tövbeye çağırmadı şey. Yani tövbe bir adam şirk hükmü verildikten sonra adama işlediği fiilin şirk olduğu beyan edilip işte adama müşrik hükmü verdikten sonra adam tövbeye çağırılır İslam'a. Ama her şirkin küfrün tövbesi yoktur. Biz bunu diğer naslardan biliyoruz. Peygambere sövmek, Allah'a sövmek. Zındığın tövbesini birçok ulema kabul etmemiş, sihirbazın tövbesini kabul etmemişler vesaire. Kale Şeyh Muhammed bin Abdullah Abdülvahhab rahimehullah teala fi Nawqad İslam. En-naqidus sadis. 6. İslam bozan unsur olarak ne saymıştı Şeyh? Men istehza bi şey'in min dinir Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Kim peygamberin getirdiği dinin bir şeyle alay ederse ev sevabehu. اَوْ اِقَابَهُ اَوْ اِقَابَهُ كَفَرْ. Hem sevabıyla veya cezasıyla bir şeyin, ya böyle ceza mı olur veya böyle mükafat mı olur, ya bıraksın haşa kafir böyle bir şey söylese icmale kafirdir. وَالدَّلِلُ عَلَى ذَلِكَ قَبْلُهُ تَعَالَى قُلَ بِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. De ki Allah'la, ayetleriyle ve Resulüyle mi alay ediyorsunuz, özür dilemeyin, imanınızdan sonra kafir oldunuz. İmanınızdan sonra kafir olduğunuz kısmı önemlidir. İmanı tasdik ediyor Allah. Yaptıkları bir fiilden dolayı küfürlerini hükmediyor. Peki burada neyin delili var? Bazı cahiller bugün ne diyorlar? Adamda 100 tane küfür de görsen, bir tane iman görsen iyiye yoracaksın. Polyanlayı da geçmiş bunlar. Ya bu kimin sözüyse reddedilir yani. Ben anlamam. Yok Gazali bunu demiş, Osman bunu demiş. Bu ayete terstir çünkü. Kimin sözü olursa olsun. Niye? Burada sahabe var. Allah imanı ispat etmiş. Ba'de imanikum diyor. İmanınızdan sonra. Bak iman var öncesinde. Cihada çıkmışlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le. Doğru mu? Sakalları var, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Peygamberin ordusundalar aleyhissalatü vesselam. Doğru. 50 bin tane İslam'a dair alamet var. Bir tane küfür var. O da sahabenin önünde gelenlerle dalga geçmek yani. Öyle bir küfür. Şu bizim Kur'an okuyucular kadar midelerine düşkün olan yoktur diyorlar. 10 bin tane İslam alameti, bir tane böyle bir söz. Bu sözden Allah küfürlerine hüküm ediyor. Adamda 50 bin tane açık buvah küfür var. Bir tane, o da İslam'ın furuğu yani. Adam namaz kılıyor. Ya sen diyor niye şimdi küfrüne bakıyorsun? İslam'ına bak, imana. Ne İslam'ı imanı? Adam dinin furuğundan bir şey yapıyor yani. Bu sözün sahipleri Allah'ın bu sözünü yalanlayan kafirlerdir. Eyvah. Aşağıdan da soru okuyalım mı? Oku. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِي تَكَلَّمَ بِالْكُفْرِ رَجُلٌ وَاحِدٌ. Evet. Malumdur ki bir adam tek başına küfrü konuşur. Burada küfür konuşan bir insandır. Ve malum anneler eyvah. Tekeleme bil küfrü racunun vahid. Bir adam bu ayetin tefsirinde sabit olduğu gibi küfrü konuşmuş. Fekeffarallahu selase. Allah üçünü tekfir ediyor. Li'ennel bâkîne seketu ve lem yunkiru ve radu. Eyvah. Çünkü geri kalanlar sustular, inkar etmediler, razı oldular. Fekeffarahum Allah. Allah da onları tekfir etti. Ve afen an vâhid. Allah birini affetti onlardan. Ma'a zâlikel lezîne keffarahum Allah kânus sahâbe ve kânu zâhibîne ilâ gazve. Eyvah. Peki Allah'ın tekfir ettiği bu üç adamdan, adam ve birini affettiği bu üç adam Peygamberle beraber gazveye gitmişler ve peygamberin sahabesi aleyhissalatü vesselam. Bu önemli kelimeler sebebiyle Allah onları tekfir etti. Biz burada neyi de anlıyoruz? Demek ki insan kudreti varken eğer sukut ederse münkerin yanında bu neyin delaletidir? Rızanın delaletidir. Tamam. Adam kudreti varken sukut ediyorsa rızanın neyidir bu? Delaletidir. Ne yapması lazım bize? Aksini diliyle ispat etmesi lazım. Veya amelle. Çünkü dil ve azalar nedir? Zahiridir. Kalbin zahiridir. Görünen kısmıdır. Değil mi? En azından diliyle söylemesi. Vay kafir bak neler söylüyor mesela. Bu onun ona rıza göstermediğini gösterir. Ama sukut etse, sussa o ona rıza sayılır indel ulema. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم عن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما أيوه adam biri Tebuk gazvesinde bir mecliste dedi ki ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء yani biz bunlar gibi kurralar okuyan kariler görmedik diyor أرغب بطونا karınlarına daha düşkün ولا أكذب ألسنا dil olarak da daha yalancı وَلَا أَجْبَنُ عِنْدَ اللِّقَاءِ Karşılaşmaz da onlardan daha korkanını görmedik. فَقَالَ رَجُمٌ فِي الْمَجْلِسِ Adam mecliste dedi ki كَذَبْتَ Yalan söyledin. وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ Sen münafıksın dedi. لَاُخْبِرَنَّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَى لَاُخْبِرَنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللّٰهِ سَلَى Peygamber sasına haber vereceğim dedi. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bu peygamber sasına ulaşınca وَنَزَلَ الْقُرْآنُ Vahiy indi. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ Abdullah dedi ki فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بِحَقْبِ نَاقَةِ الرَّسُولِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ben o ayetin hakkında nazil olduğu adamı gördüm ki adam peygamberin devesinin ipine yapışmış. وَالْحِجَارَةُ تَنْكِبُهُ He. Ne yapıyor? Dizleri artık sürüklenmekten parçalanmış yani. وَهُوَ يَقُولْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ayakları yerde sürtüyor yani. Ve dedi ki ya Resulallah aleyhissalatü vesselam اِنَّمَا كُنَّا نَخُدُ وَنَلْعَبُ Şüphesiz biz eğleniyorduk ve şakalaşıyorduk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise ona hep şunu söylüyordu. Allah'la Resulüyle ve ayetleriyle mi alay ediyordunuz? Sizin şaka malzemeniz Allah'la Resulü ve ayetleri miydi? Bugün toplumun tek küfrü sanki oy vermemekmiş gibi oy veren tekfir edilmez deyip halka İslam hükmü verenler zındıkların tekidir yani. Niye? Sanki bu halkın tek küfrü bu. Bu halk ne kadar fıkra varsa içerisinde hoca var, hacı var. Yok işte cehennemde müftü alttaymış da imam üstteymiş pis kafirler böyle şeyler anlatıyorlar. Binlerce fıkra var. Her şakalarında dinle alay var. Ya televizyonda haber izlemeye durma kesin bir küfür. Her an el bombası yani patlamak üzere hazır yani. Sukut etsen sen de gittin yani. Hani rıza gösterip sen de sapıtacaksın sen de Allah korusun ya da bile onlarla beraber küfre sapacaksın. Hani her an her an Allah'ın ayetleriyle dalga geçen, alay eden bir topluluk var. Peki biri dese ki hangi rivayette bu adamlar kafir oldular, nasıl sabit? Doğru. Peki bu adamlar niye öldürülmediler? Münafıklar için. Bir şahit var. Küfürlerini izah etmişler. Ayet inmiş. Bir şahit var. Ayet inmiş. İslam dünyevi. Adam ikrar ediyor. İstersen hiç şahit olmasın. İnnemâ kunnâ nâhûdu ve nelâb. Savaşta oldular mı? Ya. Tövbe izah ettiler çünkü. Tövbe yani. Allah aralarından birini affetti. O işler özür dilediler. Yalan söylediler. Tövbeleri sıdk üzere değildi. Özür tövbe mi dedi? Tamam. İzhar ettiler tövbeleri. Yoksa bu kıssanın çünkü tevilleri hep ulema katında var. İbn Hazm falan açıklıyor bu meseleyi. Bazıları diyor o zaman da mürtedin öldürülmesi hükmü inmemişti vesaire. Her biri farklı bir tevil getiriyor. Aslında irca ehli şeytanın taraftarlar böyle bir meseleyi önünüze getirebilirler diye anlattım. Devam. İkinci, burada ikinci not var. Okun. فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْقِصَّةَ يَا مَنْ تُرِيدُ الْحَقَّ وَد۪ينَ التَّوْح۪يدِ Ey tevhid dinini ve hakkı isteyen kişi, bu kıssayı iyice düşün. وَفْهَمِ الْمَسْأَلَةَ فَهْمًا جَيِّدًا Güzel bir şekilde bu meseleyi anlamaya çalış. لِتَعْرِفَ مَا نَعِيشُهُ فِي عَصْرِنَا مِنَ الْكُفْرِ الْمُسْتَبِينَ فِي هَذَا الْعَصْرِ فِي هَذَا الْعَصْرِ مِنَ الْكُفْرِ الْمُسْتَبِينَ Şunu öğren ki içerisinde yaşadığımız bu zaman apaçık küfür zamanıdır. وَالرِدَّةُ الصَّرِيحَةُ وَالِسْتِهْزَاءُ بِالدِّينِ Bu açık bir riddet Allah'ın diniyle alay etmedir. بَلْ اِنَّ اللّٰهَ يُسَبْ Bilakis Allah Azze ve Celle ne yapar? Sövülüyor. Ha, bilakis yani sadece Allah'ın diniyle alay etme değil, Allah Azze ve Celle'nin kendisine sövülüyor. İyadu billah. وَلَا يُوجَدُ مَنْ يَقُولُ كَلْمَةَ الْحَقِ Hak kelimesini söyleyenler artık yok olmuşlar sanki. فَاَيْنَ الْمُوَحِدُونَ Nerede muvahhidler? فَاَيْنَ الْعُلَمَاء Nerede alimler? أَمْ أَنَّهُمْ عُلَمَاءُ حُكُومَاتِ O alimler hükümet alimi mi oldular? وَاللّٰهِ لَوْ تَكَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ دُعَاهِتِ التَّوْحِيدِ عَلَى أَحَدِ التَّوَغِيدِ Tevhid davetçilerinden bir tanesi tağutlar hakkında birinde hakkında konuşsa لَأَفْتَوْ بِأَنَّهُمْ مِنَ الْخَوَارِجِ Hemen fetva verirler, onlar haricidir diye. وَدَفَعُوا عَنْ تَوَغِيدِهِمْ Tağutlarını savunurlar hemen. وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ يُسَبُّ فَلَا تَجِدُ مَنْ يُدَافِعُ عَنْهُمْ Eyvah, Allah Allah'a sövülüyor ama onların hiçbirinin Allah'ı savunduğunu göremezsin diyor. وَلَا تَجِدُ مَنْ يُفْتِي بِقَتْلِ هَذَا السَّابِ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانِ Bu kadar Allah'a ve Resulüne sövülüyorken hiçbirinden Allah'a ve Resulüne sövenlerin katlinin vacip olduğuna dair bir fetva duyamazsınız diyor. Ne kadar güzel bir noktaya değinmiş ya. فَنَسْأَلُكَ يَا اللّٰهُ اَنْ تُهْلِكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِد۪ينِكَ Allah'ım senden dileğimiz senin dininle alay edenleri helak etmen. Allahumme aleyke bihi fe innehum la yu'cizunek. Allah'ım onları sana havale ediyoruz, onlar seni aciz bırakamazlar. Allahumme nasruke allazi ba'atte ya rabbel alamin. Allah'ım bize vaat ettiğin yardımını gönder ey alemlerin Rabbi. Allahumme amin. Allahumme amin. Takabbal minna ya Rabbi. Kale Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah teala fi hadihi al-aya. Evet, İbn-i Teymiye Rahimullah bu ayetin tefsirinde dedi ki لَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ İmanınızdan sonra kafir oldunuz. قَال dedi ki فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ قَدْ أَتَوْا بِكُفْرًا Bu delalet ediyor ki onlar aslında nefislerinde küfürle geldiklerini zannetmiyorlardı. Yani yaptıklarının küfür olduklarını bilmiyorlardı. بَلْ ظَنُّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ Onlar yaptıklarının küfür olmadığını zannediyorlar. فَبَيَّنَ أَنَّ الْاِسْتِهْزَاءَ بِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُفْرٌ يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ بَعْدَ اِيمَانِهِ Eyvah! Bu bize beyan etti ki Allah'la, ayetleriyle ve Resulüyle istihza etmek, alay etmek kişiyi dinden çıkartan, imandan sonra dinden çıkartıp kafir yapan bir ameldir. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ اِيمَانٌ ضَعِيفٌ Bu delalet ediyor ki onların yanında zayıf bir iman vardı dün de. فَفَعَلُوا هَذَا الْمُحَرَّمَ الَّذِي عَرَفُوا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ Bu haram olan şeyin haram olduğunu bilmelerine rağmen yaptılar. وَلَمْ يَظُنُّوهُ كُفْرًا وَكَانَ كُفْرًا كَفَرُوا بِهِ Eyvah, ama bunun küfür olacağını zannetmiyorlardı. Bu yüzden bu küfrü işleyip kafir oldular. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا جَوَازَهُ Cevazına itikat etmiyorlardı. Yani bu caizdir demiyorlardı. Yanlış olduğunu kabul etmelerine rağmen kafir oldular. Burada da kişinin iyi yapıyor zannetmiş olmasının kişiye hiçbir faydasının olmadığını görüyoruz. Eyvah. قال شيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى معنى قول إسحاق رحمه الله تعالى diyor ki Muhammed bin Abdülvahhab rahimehullah İshak İbn Rahevey'in sözü Ki o şöyle söylemişti. Kim Allah'ın indirdiği bir şey def ederse, yani inkar ederse. En yetfe'a yani bir şey Allah'ın kitabında indirdiği bir şey reddetmektir diyor. Ya da Resulünün diliyle beyan ettiği bir şey inkar etmektir. Burada hadis inkarcılarının kafirliği de çıkıyor. Evet, farzlardan, vaciplerden ya da sünnetlerden ya da müstehaplardan. Ney? Ba'de en ya'rife. Biliyor ki Allah onu kitabında indirmiş. Çünkü her meseleyi herkes bilemeyebilir. O noktada hüccetin adama ulaşması lazım. Asl-dine taalluk etmeyen, furu-dinden olan meselelerde insana önce hüccet ulaştırılır, sonra beyanından sonra inkar ediyorsa kafir olur insan. Mesela namaz. Mesela namazda artık kimse diyemez bana hüccet ulaşmadı. Alim, avam, herkes birbirine icma nakletmiş ki namaz farzdır. Öyle mi? Açık bir farzdır. Öyle. Ama işte mirastan işte amca oğlunun işte kaçta kaç aldığını bilemeyebilir bir adam. Adama dersin ki bak bu kadar alıyor. Adam onu inkar ederse yok olur mu öyle şey derse kafir olur. Ama yok bilmiyor diyorsun ki amcaoğlu bu kadar, ha öyle mi tamam o zaman diyor mesela. Adam tasdik ediyor, bu adam la besebih yani bunda bir şey yok. Ama adam inkar ederse onu o zaman ne olur, kafir olur. Ba'de en ya'rife enne Allah'a enzalehu fi kitabi. Ev emara bihi rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da biliyor peygamber ona emretmiş veya nehyetmiş. Sonra da bunu inkar ediyor. Bu adam kafirdir. Eğer Müslümansa da mürtet olmuş. Allah'ın şeriatında indirdiği her şeyi de ikrar etse fark etmez. O mesele hariç. İlla ma dafa'ahu ve enkerahu li muhalefetihi li hevahu ev adetihi ev adeti ehli beledihi. Eyvah. Yaşadığı beldenin ehlinin adetine veya kendi adetine, hevasına muhaliftir diye böyle bir şey inkar etmesi, def etmesi, velev bu meselenin dışında geri kalan her meseleyi ikrar dahi etse bu adamı küfürle sapmaktan kurtarmaz. Bu adam nedir? Bu adam kafirdir, dinden çıkmıştır. Burada kalalım inşallah. Bir dahaki derste özrü bil cehil, cehalet özrü olacak. Allah nasip ederse inşallah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.